Sveiki, gerbėmieji. Šiandieną paskutinė skirta XIX amžiaus antrajos pradžiai, laikotarpiu, kuris bent jau Lietuvoje neturi atskiro kultūros epochos pavadinimo, bet šiaip jau galėtume jį vadinti, remdamasi analogijom su Vakarų Europa tiesiog. Na, sakysit, kokiagi čia modernizmo epocha 19 amžiaus 4 dešimtmetį. Pas mus jokia. Tačiau, jeigu žvelgti, ten galima, kurie išriškėja 6-7 dešimtmetyje ir tiesiog suteikia ir kasdieniniam gyvenimui, ir visuomeniai, ir na, turbūt pasauliniai civilizacijai tam tikrus bruožus, kurių nebuvo ankstesnėse epochose. Na, Lietuvoje tiesiog dėl istorinių įvykių įvardinamas kaip tautinis atgimimas, nors turbūt teisingiau būtų visą tai vadinti ne tautiniu atgimimu, tiesiog tautos gimimu. Pas mus tas vyksta visų pirma. Tai reikia prisiminti 40 ar tautos formavimas Pietų Amerikos valstybės. Tiesiog ir juo labiau tai nereiškia, kad iki tol jokios tautos nebuvo ir staiga nežinia iš kur. Tautos naratyvas, tautos gristos fonetika, tai yra viena bendrinė, tai yra daugumos, tai yra valstiečių beveik visais atvejais kultūra. Visa tai iš tiesų išriškėja tik tai 19 Europos, tai centrinė turbūt Prancūzija. Išriškėjo 18 amžiaus antroje pusėje, bet visuotinu reiškiniu tai tampa 19 amžiaus antroje pusėje. Ir nors nacionalizmas, kuris orientavosi į kurių vėlgi kultūros istorijos periodizacija neišskiria. Pagristai, ne visur romantizmo pabaiga, ji nebuvo tokia aiški, kad tai galima beveik visur 19 amžiaus antro dešimtmečio pradžia. Taip paklausė nuo kiekvienos nacionalinės kultūros sąlygų. Ir Lietuvoje, na, romantizmas Lietuvoje tradiciškai tapatinamas su Adomu Mickevičiu, konkrečiai vos ne su jo konkrečiu eilėrašiu. Bet tas pats ar Rusijoje ten koks nors Puškinas, ar Byronas Didžioji Britanija, pats Mickevičius, jų amžininkai. Byronas šiek tiek vyresnis, bet iš esmės amžininkai, ta pati karta, tos pačios. Tas jisai, bet tai, ir ypač klasicizmo stiliai, bet iš principo tai buvo tos pačios apšvietos tesinys, tik tai su tam tikrom variacijom. Kasgi bendro tarp vieno ir kito atsisukimas į valstietiją, į žmogų, akulturacinis modelis, tik tai akulturacinis modelis sušvelnintas. Jeigu yra apšvietos epochos veikėjai valstiečius ar paprastus žmonės, na kitaip tariant 80% visų gyventojų, dresiruoti, nurodyti, kaip jie turi ir ką daryti, galbūt tos dresūros jiems suteikimas kažkokios pilietinės laisvės. Nes net ir į moterų lygybę, ypač politinę žiūrėjo, sakykime, tai pro pirštus. Dresūros gerokai sumažėjo atvirkščiai. Suvokiama kaip tautos dvasios, tik didesni švietėjai tautos ar dar apšvietos atkeliavusi. Tačiau ir valstietija suvokiama kaip gyvenamas gyvenimas, valstiečiai savaime tampa kalba kaip dvasinio gyvenimo pagrindas, jie išsaugo folklorą, jie išsaugo na, tiesiog ryšį su žeme, kurį labai pabrėžia romantikai. Taip, romantizmas meilės, tęsia. Jau tokios meilės su mistikos atspalviu. Romantiniai herojai, maištininkai, nors vėlgi, o ką, Faustas ne maištininkas. Bet čia jau maištininkai prieš Dievą, bet ir prieš Dievą, ten prieš visatą. Vickevičiaus vėlinės, paskaitykite viską, suprasite. Nusižudęs po to per valstiečių atliekamas per vėlinės apeigas prisikėlęs žmogus, kuris tiesiog Dievą bando prakeikti, nepavyksta ir galiausiai baigiasi. Tai ten kažkokiais, ne kažkokiais, gana konkrečiais mistiniais dalykais. Kaip sakant, pirmas postmodernistinis kūrinys, nei žanro, nei vietos, nei personažo požiūrių, ir sukuriamas. Pirmas postmodernizmo istorija, ne tik kad čia Lietuvos arba Lenkijos. Dėmesys dvasiniam pergyvenimui, amžino revoliucionieriaus, liaudės maišto šalininkų, romantizmas, jisai ne, ir šiek tiek anarchistinis, ir dar daugiau jisai, na, galų gale, liaudės, tai yra valstiečių, tai yra kultūra. Ją ima laikyti vertybę. Ne profesionalus, ne tą meno ir kultūros, aukštosios kultūros, aristokratų kultūros industrija, bet konkrečiai valstiečių mąstymą ir kai kyla klausimas, o kada ta Lietuvos kultūra tam pradeda tokia darytis 19 amžiaus antram, trečiam dešimtmetį, kuomet dailėj, literatūroje, scenoje, na, architektūroje kiek mažiau, nes dėl kokių priežasčių čia greitai išsiaiškinsime, valstiečiai arba liaudės ima vaidinti vis didesnį vaidmenį, galiausiai imama imituoti liaudės kūryboje, poezijoje iš pradžių, vėliau folklore, liaudės tas folkloras literatūriškai apdorojamas, kiek būtent imituojama. Kartais imituojama taip, kad tiesiog falsifikuojama. Na, Lietuvoje čia gal su tais falsifikavimais tik tai Teodoras Narbutas sugebėjo pasižymėti. Ir jau čia 20 amžiaus išvakarėse Naitis, kuris žemaitiškų pasakų ir legendų, kaip prirašė lenkiškai, tai ten personažai vietinės pasakos, bet perdirbtos taip, kad personažais būtų Kęstutis, Vytautas, tik tai norite Lietuvos istorijos veikėjų, prie na, tai tiesiog kartais vietos legendo, kartais paprasčiausiai stebuklinių pasakų. Nei literatūros, nei kultūros raidai tai neturėjo. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad romantizmo buvo ne viena karta, o beveik trys ar dvi. Ir taip labai jo 20 amžiaus 6-70 tos pačios idėjos, interpretacija, romantizmas jau įgauna ir kito pavadinimo iš dalies. Taip, šiek tiek ir ideologijos. Tai yra konservatyvaus nacionalizmo ideologijos. Ir čia ne Europa ar Europos pakraščius, ir Rytų Europa, Vidurio Rytų Europa, Pietinė Europa, bet iš tai galime matyti Japonijoje ir kaip keistai bebūtų Indijoje netgi ar Kinijoje. Na, Afrikoje turbūt mažiausiai aptiktume, bet mes kodėl aptiktume 7-8 dešimtmetį, tai pirma karta ten tų iš kolonializmo išsivadavusių kultūros, tai ten yra absoliutus. Ne, ką nors rašo, o, būtent literatūra dažnai sąlygose, kur tų užuomazgų nėra vyksta tuo metu. Visuotinio raštingumo iššūkis, jisai Europoje atsiranda, jisai iš visų detingesnių darbo sąlygų. Industrinė revoliucija reikalauja vis didesnio raštingų žmonių skaičius. Na, negali tu be rašio prie staklių leisti. Viską. Su raštingumu buvo nei šiaip, nei taip, daugiausiai dėl to, kad nebeliko raštingumo organizuoti. Lietuvos didžioji kunigaikštystė veikė parapijų ir universiteto sistemą. Tai cariniai Rusijai universitetą uždaro, kaip žinote, dar trečia. Ir tam net užuomazgas Vilniaus universitetą. Keturi universitetai buvo Rusijos imperija, vieną sunaikino. Vėliau kitų įmas teikti, bet 48-9 metais Nikolajus I vykdo reformaciją, reformą, nacionalizaciją bažnyčios. Tai yra, kuniga moka algas, bet iš bažnyčios atima katalikų bažnyčios visas turėtas valdas. Su visais ten valstiečiais, karčiamom ir taip toliau. Ir tuo pačiu uždaromi visi. Na, tai naujų neleidžia. Na, likusius pamažu vežioja, kol jau ten vieną vienuolyną neuždaro. Tai tie vienuoliai, kurie užsiminėjo kažkokią švečiamąją edukacinę veiklą, išnyko. Klebonai, gaudami algas, uždraudė parapinės mokyklas, uždraudė privačias pradinės mokyklas, tiesiog sunaikino administracinę priemonę, sunaikino bet kokią švietimo sistemą. Vietoj jų prisvajojo, kad, na, iš esmės, gal kokio valščios, ar apskrities, tai tikrai jau pradinės mokyklos. Na, jas steigė, bet pinigų, kaip visada, Rusija, tai steigė vangiai. Šalia to, jeigu Rusijoje po Ziemstvo reformos, tai yra bajorų savivaldos įteisinimo, leido bent mokyklą Ziemstvoms steigti. Na, korporacinės, žemutinės savivaldos mokyklos, neleido ir jokių mokyklų nebuvo. Rezultatai buvo tiesiog puikus, tiesiog nuostavus. 20 amžiaus pradžioj 4,8% Lietuvos gyventojų. Atėjo tiek mokėsi. Kadangi Lietuvoje tuo metu gyveno apie 5% rusų, tiesa, dauguma stačiatikių, kurie irgi tas valdiškas mokyklas, stačiatikių sentikių, kurie į tas valdiškas mokyklas kojus nenorėjo kelti, na, tai beveik ir išeina, kad kiek rusų, va, tiek dar netruputį ir mažiau. Aišku, kad taip nebuvo, tarp Lietuvos rusų neraštingumas buvo gerokai dvigubai, trigubai didesnis negu tarp lietuvių, bet vis tiek kiekvieno Kiekvieno vaiko siuntimas į tą valdinę mokyklą buvo iššūkis šeimai. Iššūkis dėl to, kad tose mokyklose buvo privalomas stačiatiškumas. Nori, nenori, nors tu ten katalikas ar koks kalvinistas ar iš viso, nežinia, kokios religijos atstovas, tu privalėjai dalyvauti maldose, stačiatikių cerkvėse, kaip nežinau. Parodė, jeigu tu kitos religijos būdamas, eini į kitos konfesijos bažnyčią ir dalyvauja apeigose. Na, bet privaloma. Galų galia tenai lietuvių kalba uždrausta, tik tai viskas tik tai rusiškai mokama. Jau iššūkis yra, jeigu mono kalbinė aplinko. To papuolė, kur rusai mokytojai ir viskas tik. Buvo greičiau švietimo sistemos imitacija negu kad rimtas rinkinys. Tas pats buvo su gimnazijom, nes tarp tų, kurie baigdavo pradinės mokyklas, na tai toli gražu ne kiekvienas stodavo į gimnazijas, ten apie dar reikėtų išdalinti. Na, tiesiog kažkoks ten procentas gimnazijose mokėsi. Gimnazijos taip pat privačių neleidžia. Su labai griežta priežiūra. Trečiojo, tai net neleidžiama juose mokytis tiem, kurie tiem vaikam, kurių tėvai darba. Na, valdininkam leidžiama, bet visi kiti, na, žodžiu, apriboja. Apriboja tam, kad nestotų universitetą įstoti, Ir daug laiko užima, ir kaip katalikui baigus Rusijos imperijos universitetą nėra kur dirbti. Tai universitetą baigus Rusijos imperijai gaudavo automatiškai su diplomu nepaveldimą dvarininko luomo statusą laipsnį. Na ir imperija buvo suinteresuota, kad kuo mažiau baigtų universitetus. Užsienio baigtų universitetų. Na, tiksliau, ėmė pripažinti, bet tik tai jau tuo atveju, kai net ypatingų medikų ar kad. Bet vėlgi, valdinė nepriminė. Atsidūrė lietuvių indėnų vietoje, kaip Amerikoje, o gal net ne. Valstybių negrų vergų vietoje galimybės lygiai tokios pačios padaryti kokią nors ten karjerą, gauti išsilavinimą ir panašiai. Tai tuo metu, kuomet visur ir Prancūzija ir net kas galėtų pagalvoti Italijoje, pereinama prie visuotinio pradinio mokymo, bent jau berniukams stengiamasi, kad bent jau. O nuo 90-metį. Ir nori, nenori, turi vaikus leisti mokyklas. Tai čia, kaip kuo toliau, tuo mažiau, kad tik tai švietos ir raštingumo būtų. Na ir Rusijos atveju tos rezultatus puikius pasiekė. Nikolaus antrojo valdymo pabaigoje, ten buvo gubernijos, kur pačioj Rusijai, kur 10-12% raštingų žmonių. Na, tai čia kaip Lietuvoj viduramžiais. Nepaisant viso to, Lietuvoje vyksta savo švietimas, tai yra savarankiškas švietimas, tai yra, na, jėjo jis, kokia ten vargo, naminio mokymosi kultūra susiformavo. Ir per 100 metų padarė didelį šuolį. 20 amžiaus pradžioj daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų yra raštingi. Ten toks, bet vis tiek gali skaityti ir ne toli gražu, ne kiekvieno rūso nosiai buvo. Čia be rusifikacija neveikia. Rusų mažai, jie viršūnės administracinės sudaro, kariuomenė, policija, kas to. Jis pats kalbų nemoka, lietuviai rusiškai nemoka, bet tamsesni. Įvaizdis rusų labai nekoks lietuvių tarpe. Čia turbūt Rusijos imperijos viena iš ypatybių, kad Suomijoje, Livlendijoje, Estijoje ir Latvijoje, šiaurės vakarų krašte, vietos gyventojai metropolijoje žiūrėjo kaip į tamsuolius, nes jie tokiais ir buvo. Gerai, ką dar galima pasakyti. Okupacinis režimas, kuris kuo toliau tiesiog karinis administracinis valdymas, ypač po 31-ojo, po 63-ojo jo nekelia. Negana, kad katalikų bažnyčių veikla suvalstybinta ir kaip edukacinių centrų draudžiama, tai dar jos ir uždarė. Ir visokie tokie gubernatoriai, Vilniaus generalgubernatoriai galėjo girtis, kad jis ten porą metų pabuvo ir 100 bažnyčių Lietuvoje, na 100 parapijų sunaikino. Darbavosi iš paskutinių. Tuo tarpu vyko ir kitas procesas, tai yra dvarų nacionalizavimo, konfiskavimo ir taip pat. Dievas žino, po trečio padalinimo, po Kostiuško sukilimo dvarų atiminėjimą dvarą, padovanoja ar kaip ten kortom pralošė Jekaterina II rusam. Daugiau uždraudžiama pardavinėti žemę vieni kitiem, leidžiama parduoti tik tuo atveju, jeigu turi pažymėjimą išduotą, kad tu esi patikimas. Buvo toksai blago nadiožnai statusas, jeigu jį turi, tai gali parduoti žemę arba nusipirkti lietuviškose gubernijose. Jeigu neturi, gali parduoti tik tai rusų specialiam žemės bankui. Minėjo tiesiog kolonistų kelimų. Labai daug čia jų ne. Išvogė pinigus. 15 tūkstančių šeimų įkėlė. Svarbiau buvo dvarų praradimą. Žiūrėti 19 antrą pusę, pabaigą, tai dvarininkų rankose yra apie 80% žemių, dirbamų žemių. Tiesa, čia statuto tai yra bendro naudojimo ir dvaro ir kaimiečių. Pievų, miškų, upių ir taip toliau. Na, bet ten, kur arimai, 80% priklauso dvarininkam, turi žemę, nes milžiniškas kiekis Lietuvos dvarininkų jokio žemės neturi. Jie turi žemę, apie pusę priklauso dvarininkam, kurie nėra niekaip susiję su Lietuva. Na, visokie Totlėbinai, Veriovkinai, kas tik tai norite, Zubovai ir taip toliau, ir taip toliau. Pusė lietuviškos bajorijos žemių atiteko rusam. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dvaras dvaru, bet tų dvarininkų santykiai, na, švelniai tariant, svetimi. Stačiatikiai, jie kitaip kalba. Dažnai jie čia net ir toj Lietuvoj nei reziduoja. Ir nors kai kurie ten iš tų dvarinių, Sveriovkinas, Kauno gubernatorius vėliau, pradžioje, jie su lietuvėje, galima sakyti, lietuvių kalbą išmoks, ir ten valstiečiai, bet dauguma geriausio atveju kaip Stolypinas, tėvas jo kortom išlošė dvarą ir Rusijos ministras pirmininkas Piotras Stolypinas, jisai dabar Kėdainių dabartiniam rajone. Na, jie žino, kad yra lietuviai, dalyvauja čia kažkokiam vietiniam gyvenimam, bet jie nėra jokių autoritetų valstiečiam. Jų dvarai neveikia kaip vietiniai kultūros centrai. Šitaip tokių savininkų rankose randame atsakymą į klausimą, kodėlgi visų pirma, tai tokia radikali buvo žemės reforma po nepriklausomybės atgavimo, kodėl Lietuvoj po perkūnais buvo visi luomai panaikinti, net klausimų nebuvo, net diskusijų nebuvo, reikia čia tų bajorų, kokių nereikia, visi lygus reikia po perkūnais ir net dar daugiau tarpų karigėda buvo, kam nors ten labai girtis ir rodytis, kad esu dvarininkas, bajoras, dar ten Radvila teisė, ką jau čia padarysi, neapsimetė. Ar jau nežinau, ko čia Radvila apsimesti galėjo. Bet ne. Prisiminkite akulturaciją feodalį ir dvaras. Tai va, bažnyčia nustekenta, pusiau pogrindį veikia, nes vaikų edukacija irgi labai komplikuota pasidaro. Tėvam patikima. O realiai, tai taip, dar aktoriai. Vėlgi, kam tie valstiečiai? Ne, labai jų gyvenime reikia, ne, katekizmą, kad galėtų skaityti, kad pasirengti tapimą. Turi išmokti maldas, tikėjimo pagrindus, o kaip jis išmoks, skaityti tada turi. Tuo pačiu tai ir prie moterų švietimo stipriai prisidėjo. Tai gerai, bažnyčia šiaip sau, mecenas, na, tas pats koks nors Valančius, na, kokį iš teatrą Kaune išlaikyti, Kauną atitemtas, o kad ir neatitemtas. Kokį teatrą, kokias bibliotekas, kokias kolekcijas, kokius rūmus čia statytis gali. Palyginus su tuo, ką galėjo LDK laikais vyskupas Vilniaus, Varnių. Šiek tiek prabangiau gyventi gali, cigarus rūkyti, šampaną gerti, nesivaržyti, taip sakant, padėti savo giminei ir šeimai, bet tai ne viskupija kaip dar organizuojanti, dar apimanti ten pusę milijonų. Jokinga būtų šnekėti. Ar kaip veikia dvaras? Centras. Na, jis veikia, iš dalies veikia, bet veikia vėl tokių Tiškevičių ima veikti. Po Juozapo Tiškevičiaus, kuris ten caro, nežinau, vilkas, šunsnukis ir šiaip žmogžudys, jo vaikai po Lietuvą pasklydė, na, būtent ir Kretingo, ir Palanga, ir Birža, ir kur tik tai Raudondvaris jų. Maras jų ir baltų vokės, taip irgi jų. Na, žodžiu, pasklinda. Tai kai kurie iš jų iš tiesų užsiima ir kultūrinę veiklą, kaip kokie ir panašiai. Na, kuo daugiausiai užsiima? Muzikinės mokyklos, savo orkestro išlaikymas. Na, tai nebūtų Oginskio, nebūtų tokio mecena. Tiesiog Čiurlionio Lietuvoje nebūtų. Tai taip ir liktų kokį nors ten geriausiu atveju vargodininkų Druskininkuose ar Varėnų. Šitas yra. Dalis čia daugiau Vilniaus nukreipia į dainininkystę, padeda pagrindus viešiem, o ne privatiem muziejam. Ar kolekcijas kaupė, tyrinėja, knygas leidžia kraštotyrinės etnografinės, tiesa vis ne tai, kad daugiau Lenkijos. Bet ta veikla yra, kaip ir bibliotekų bandymas kurti. Kodėl lietuvių nesikūrė? Draudžia, tiesiog draudžia. Dvarininkai gali tą daryti, vėl kaip gali, jeigu leidžia, jeigu ten daug kyšių duoda. Valstiečiam jokių draugijų negalima kurti, nes sukurs, tai greitai virs kokiu nors maištu, bijo jų. Miestiečiam taip pat. Tik tai po 1906 metų šiaip taip draugijų veikla, na, imama žiūrėti laisviau. Na ir iš to žiūrėjimo laisviau, taip gimsta skėtinės būsimos krikdemo organizacijos, gimsta chorai, bibliotekos, Saulės, arba taip pat švietimo ir net edukacijos užuomazgos Lietuvoje, siekiant gimnazijos lietuviškas. Na, bet tai ir taip mažai, kad čia sakyti žiaus nuopildai. Ne, galų gale nustojo. Kokia nors ten sumauta, na, sumauta, nesumauta, bet Kaune sugalvojo sodininkų draugijos, sakykime, kam įsteigti, kad miesto sodą sutvarkyti ten kapinės, kur buvusios greta, tas kapinės likvidavo, bet va, vieta. Aš į teatras, o čia būsimos Laisvės alėjos. Ir Petro kalnas, reikia kažką daryti, nes labai jau ten, kad miestiečiai turėtų kur palsėtis. Jei prireikė 4 metus rašinėti, siuntinėti, tvirtinti, nei senatas, na, aukščiausias toksai teisminis organas Rusijos imperijoje, na, po caro be abejo, jo nutarimo reikia, kad leisti šitokiai draugijai įsisteigti. Jau čia neigu kuris negali to leisti. Gyvenimas taip suvaržytas, kad tiesą sakant ir tai yra urbanizacija, Lietuvoje veikia nei šiaip, nei taip. Arba tiksliau visai neveikia. Vietoj to vystosi, kuomet reikalingų profesijų žmonės nesikelia į miestus, kaime, klajoja kaime, save pateikia kaip valstiečius. Na, klasikinis atvejis, tai Valančiaus Palangos Juzę paskaitykit. Tas Palangos Juzė kam nors ir kada nors. Paaiškės, kad nieko baronkos kylę sumokė. Plius dar jis priklauso, priskirta. Na, tai tada visai gerai. O na, tai čia su tokiu ir nesugaudysi, taip sakant, nes jis formaliai valstietis iš Kuršo gubernijos, o kuo užsijama, kaip jis ten užsijama, niekom ir nesvarbu. Bet faktas vienas, miestuose atsikėlus tiek suvaržymo ūkiniai veiklai ir tiesiog gyvenimui, na, kad viskas baigės tuo, jog miestuose gali gyventi tik tai žydai, nuomuoti žemę arba neduok dievę įsigyti žemę. Tai jam nėra kur dėtis. Jie arba miesteliuose kažkokiais matais verčiasi, arba didesniuose miestuose keliasi juos, kur irgi skursta ir vargsta. Arba atvykę jau tiesiog ten kažkokie profesionalų samatininkai, kurie irgi nelietuviai. Na ir gaunasi tas paradoksas, gimsta lietuvių kultūra, o jį na, gerąją ar kažkokią prasme gėris toks. Nes o kur daugiausiai lietuvių bendruomenės, miestiečių lietuvių, kur daugiausiai čia varžybos ar greičiausiai ten apie 5000. Toliau varžosi metauja su lietuvių milžiniška. Na, o jau čia toj, apie 4.-5. vietą yra Kaunas, kur na, su priemiešiais gal kokie 4000 lietuvių gyvena, iš 178000. Na taip, Kaune įgula dar ten, bet vis tiek. Vilniuje viena parapija, tikrai ne didžiausioje Švento Mikalojaus bažnyčioje Vilniuje. Ir ten toj bažnyčioje leistų lietuviškas pamaldas, na, tiksliau pamaldos lotyniškos visur, bet giesmės lietuviškos, pamokslus lietuviškai sakyti. Šiai. Tai ekspozicija. Ko? To, kad valstybei nusispjauti kultūrą. Kultūra, šiaip, laisvalaikio užsiėmimas, geriau drausti viską. Nes Rusijoje veikia cenzūra, iš ankstinė cenzūra, griežta cenzūra. Ir cenzūra tokia, kad ten ne tik, kad ten kažkokias piesas, ar tiesiog kiekvieną apsakymėlį cenzūruoja, kokį tu ten kur bespausdintum. Paveikslus draudžia, muzikinius kūrinius draudžia, ką tik nori, tą ir uždrausti gali. Anksčiau buvo, bet prie Nikolaus I, tai prie vidaus reikalų ministerijos tiesiog absoliučiai administracinė institucija ir gauda. Miestuose galimybė gyventi ir kurtis miestietiškai, lietuviškai nėra. Draudžiama nes karinis valdymas visur. bažnyčios veikla suvaržyta, kaip ir bendrai bet kokių ten religinių institucijų. Na, būtų galima įvardinti kaip lietuvišką aristokratiją. Pusę savo nepraradę, na tai atvirai pasakius, sulenkėję arba suvokietėję. Blogesnė būklė, na, turbūt gal ten kokių tikrai Sibiro tautelių ar dar kažko kito. Ir nepaisant to vis tiek Lietuva kultūriniu požiūriu aukščiau už daugumą Rusijos. Nebuvo visuotinės baudžiavos. Baudžiava, kaip panaikina Lietuvoje, 22-23% buvę baudžiavų. Tai pridėjus bajoriją ir miestiečius, na tai išeitų, kad 12-13% tik tai buvo. Jų būklė ten 19 amžiaus pradžioj mažai ko skiriasi nuo tiesiog vergų. Visi kiti arba valstybiniai valstiečiai, arba činčiniai kokie nors, arba iš viso kaip užnemuniai baudžiava panaikinta. Tai šiuo požiūriu taip, terorizavo, bet iki visiško galvijo lygio nepriterorizavo. Lietuvoj buvo švelnesnės gerokai, valstiečiai vis tiek ir geriau vien pavienių nepardavinėjo, kaip ir į Sibirą pusės ir valstiečiai, kad ten susirinktų ir dvarininką nužudytų, na, čia jau tiesiog tokių atvejų beveik nebuvo. Bent jau etnografinėje Lietuvoje to neužfiksuota. Ten pasakojimai, legendos tokių yra, bet kriminalinių bylų ne. Kad taip terorizavo, jog neišlaikė. Čia švelniau. Kita Lietuvos ypatybė, tai milžiniškas dvarininkų arba bajorų kiekis. Jis ir šiaip milžiniškas buvo LDK laikais. Rusai, ten tų mūsų išlėktų bajorų ar kilmingų kiekis sumažino vos ne dvigubai. Žemaičių kunigaištystė, seniūnijai, ten 100% gyventojų. Na, rusai aptikę tokį kiekį aristokratijos, tiesiog nesuprato, kaip tai gali būti. Ir iš tiesų, tai buvo fenomenų. Buvo Ispanijoje, šiek tiek Mazūrio pakraščiuose buvo, na ir Lietuvoje. Beje, kuo toliau į rytus, ten iš karto radikaliai bajorų kiekis sumažėjo. Na, bet Kauno gubernijai 110 tūkstančių. Šiaip jau Rusijos tokio dydžio, kur apie 2 milijonus gyventojų gubernija, na, bajorų galėjo būti dvarininkų 6, na, 8 gal tūkstančiai. Na, jeigu jau daug, tai 12 tūkstančių. Tiek buvo bajorijos, kad jos užtektų, na, nežinau, 10 gubernijų. 10 gubernijų, tai jau čia kokie 20, gal ir 30 milijonų gyventojų sudarytų. Penktadalį Rusijos imperijos apimta. Kažkas panašaus buvo tik tai Užkaukazė Tiflisio gubernija. Na, ten žinote, gruzinai ir kas ryte atsikėlė ir su kinžalutas ir kunigaištas. Tai ten nagus nusilaužė, bandydami sumažinti gruzino aristokratų kiekį, nieko jie ten iš to neišėjo. Lietuvoje išėjo, nes milžiniškas kiekis bajorijos buvo, ypač tų, kur neturi žemės, nustumti į adnodvarcus, į miestiečius, na, į miestiečius ne miestą gyvenančius, bet miestiečius asmenis. Į vis, na, ten tiesiog 5 ar 6 kompanijos buvo kaip sunaikinti. Na, rezultatai buvo savotiški. Nuo 17 amžiaus tai valstiečiai ir turtingi miestiečiai aristokratus rytos. Jos dėka procesas atvirkštinis. Nesunku jam iristis buvo, jeigu ten turi kokius 8 hektarus ir štai aš dvarininkas. Valstiečiai gali tik tai arklių, jeigu turi jį. Na, batus bažnyčia, taip, tas tavęs negali su joginiu pagalbės bendruomenį. Žemė ta tavo nuo savo, tu gali stoti kokią nori tarnybą, jei turi pinigų ir leidžia į užsienį, Tavęs nešaukia į kariuomenę privalomą, rekrūtų nebūna. Daugybę pliusų. Bet šiaip tai esi toks pat driskas, kaip ir tavo kaimynas valstietis. Ar jis ten baudžiaunikas? Ar... Rezultatas, kad nepaisant to, kad ta mūsų aristokratija sulenkėjusi, bet 93 metų surašymas ir gubernija 60% dvarininkų, tai va ta mūsų bajorė klausia, kokią jie kalbą paskelbė, kad jie kalba. Jie puikiai skiria, čia nereiktų vėl painot, kad ai, gal čia kokie gudai, ne. Lietuvė tai ta, kaip ir mes kalbame, 65% berods ten jų kalba šita kalba ir kitų nelabai moka. Tai tiesiog vyko toks susiliejimas bajorijos, miestelių gyventojų, turtingų valstiečių į tai, kas vėliau ir išaugo lietuvių tautą. Arba tauta buvo, greičiau į naciją jau tokia išaugo, nebe etnosą, savo politinių aspiracijų turinti tautinę bendriją. Ir tai dar uždraudžia naudoti ne tik raštą, jie iš viso kalbą uždraudžia viešose vietos, valstybinėse institucijose. Na, lietuvių taip kaip lenkų, kuomet Vilniuje uždraudžia garsiai kalbėti lenkiškai. Šitaip lietuvių nepersekėjo. Rėkauti galima dar buvo ir lietuviškai parėkauti. Lenkam jau ne. Arba, sakykime, geležinkelį iš principo. Nori rusiškai kalbėk arba tėlėk. Iki šitiek nenusirito. Buvo iš tiesų keistoka tokia. Kodėl tokia politika vykdė? Na, Nikolajaus Karamzino ir Aleksandro I įsivyravo. Na, Karamzinas ne šiaip saukas buvo, jis ten ir aukštas administratorius ir pirmos profesionalios Rusijos istorijos autorius ir populiariausias rusų literatas, bet svarbiausia toks ideologas jis greičiau jau buvo. Labai ten bandymams. Na, tai va, jisai savo istoriją ir prikūrė, kad lietuviai tai yra rusų gentis, plėmė litovskai, net ne tauta, ne plėmė. Rusų gentis, tarp pelkių ir kemsynų gyvenanti, štingumą, na, užuot, kad čia dirbus ar dar ką darys, tik taip plėšikauti ir kariauti mokėjusi, na, vėliau pakliuvo lenkų į. Dėka susigadino rusų kalbą anksčiau turėtų. Na ir taip toliau. Belieka tik tai gražinti rusų katalikybę ir visi tie lietuvių valstiečiai jie automatiškai taps, grįž prie savo šaknų, tai yra taps rusais. 19 amžiaus viduryko etnografija išsivysto iš geografijos. Na, čia tiek lėdesiai, tai tiesiog ten siaubą kėlė bent kiek labiau išsilavinusiam žmonėm, bet formaliai tas gražinimas rusiškų daugiau mažiau ketvirtų, sakant, vos jau ir pati imperija nenudvėsė per 5 metų revoliuciją. Ir caras prižada ten ir parlamentą, ir žodžią, ir politinę, ir kokias tik tai nori laisvės. Ir, aišku, pažadėjo patiešę, netesėjo, negriešė. Tiesa, neilgai, to, po 12 metų jį patį nužudė su visa šeima. Imperija pasibaigė. Geriau, aišku, bet galėjo ir anksčiau tas gerumas atėti. Nei valstybė, nei institucijos, nei kažkokius ten gimstantį verslininkai, kapitalistai ar lietuviški buržuo neturi nei pinigų, nei galimybių, nei geruoju, nei bloguoju mecenatystę užsiimti. Na tai ir išeina, kad kultūra entuziazmą ir voluntarizmą, voluntierių judėjimo pagrindais arba mecenatų išlaikoma. Na, tik tai bėda, kad tų mecenatų neypatingai kas dalykia. Didikai kaip arba, na, yra orkestrėlis, muzikos mokyklėlė, na, puiku, galbūt dar ten jau kai leidžia caro valdžia, dar kokią ten pradinę mokyklą išlaiko, galbūt, o gal ir neišlaiko. Tuo tarpu kūrėjam, laisvų profesijų asmenim išgyvent galima, tik ką, niekaip kitaip, tik kad tų mecenatų ne piragai. Na ir gaunasi, kad pagrindinių mecenatų pasidaro arba vienai par kitaip kūriamas, na, dažnai su bažnyčios įtaka, bet gali ir, ir be jos būti. Arba išeivyje šiek tiek gali padėti, važinėja, pinigus renka, tą pačią Saulės draugiją, o kai iš ko jie čia tuos rūmus statytus ar bendrai funkcionuotų kaip švietimo organizacija. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad buvo Lietuvoje ir tokių Rusijos imperija jį niekad normalia teisinė valstybė nebuvo ir biurokratinė buvo kažkas arčiau Osmanų imperijos negu kad Vokietijos imperijos, tai ne visur vienodą politiką vykdė. Jeigu Vilniaus generalgubernatorystė Lietuvis persekioja, tai Suvalkų gubernijai, kam ten, taip sakant, persekioti, Lietuviai sudaro apie pusę gyventojų, o tą Suvalkų gubernijai iki Aleksoto Kaune siekia. Na ir geriau jau tos lietuvius panaudoti prieš lenkus, tai dėl to leidžiama lietuvius mokytojus rengia. Jie yra lietuviai mokosi. Na, pagaliau išrūpino gubernatorius tiesiog lietuviam stipendiją Maskvos universitete. Taptų daugiau mažiau ištikimais caro tarnais, bet lietuviais. Na tai, kaip žinote, Basanavičius ir ne tik Basanavičius tenai ir uždemų netapo buvančios inteligentijos lizdu. Kitas Kuršas ir Liepoja palausia Kuršui nusispjauti. Kuršo gubernatoriui nusispjauti, ką čia Muravjovai koriką išdirbinėja Lietuvą. Lietuvė nekliūna. Na, tai turbūt ir stebėtis nereikia, kad pirmas legalus lietuviškas spektaklis Amerika pirty, kur vaidinama Palangoje, netoli dabartinio tilto. Kodėl vaidina, kodėl iš viso leidžia ir plakatus lietuviškai spausdinti leidžia, nors šiaip tai draudžiama lotyniškais spausmenimis lietuviška spauda. O ten nedraudžiama, nes ten Kuršo Rygos generalgubernatoriui paklūsta, o ne Vilniuje esančiam. Na, dėl tokio administracinių keistumynų buvo vietų, kur buvo lietuviškumą galima puoselėti ir Liepojoje gimnazija yra. Tai toj gimnazijoje trečdalis moksleivių buvo lietuviai. Na, iš Žemaitijos daug. Vėliau ten baigus ar nebaigus galėjo Jelgavos Lietuvos gimnaziją taip pat. Smetonas kelias kažkur panašus. Aukštaitijos, kaip žinote, bet Palangoj pradinė mokykla, kur lietuviškai mokino. Po to Liepojas mokina, tai mokina, bet ten Jablonskis dirba, ten leidžia lietuviškas ratelius, grupelės, na, tiesiog moksleiviam tarpusavį lietuviškai bendraut leidžia, nieks nevaržo. Na, vėliau taip, kitur mokosi, bet mokosi ne etnografiniai Lietuvoje, o aš tam tik tai yra Austro-Vengrijos imperija, bet ten, kadangi diplomų nepripažįsta, tai ten galiojo kūrybinių specialybių žmonėm, dailininkam ypatingai, ten, muzikantam ir taip toliau. Ir artimiausia universiteto Varšuvoje ypatingos prasmės vykti nebuvo, nes ten jis Varšuvoje, bet ten absoliučiai rusiškas. Nei lenkiškai, nei kaip nors kitaip, tik tai rusų ir rusų. Na, Kudirka baigė, bet ten mediciną studijavo. Tartu universitetas šiek tiek geriau, nes ten irgi lietuvių niekas ypatingai nepresavo ir nepersekė. Lietuviai savo draugiją, korporaciją netgi ten įkūrė. Būtų ten kur nors Varšuvoje, Maskvoje ar Charkove. Tai gerai, tokios žaidimo taisyklės ir ką jos suformuoja? Suformuoja bendruomenę lietuvių, kuri pati, be valstybės, be jokio finansavimo, be jokio administravimo, pati užsiima savo draugijas, per ratelius, per savo pogrindį kultūrinį, kaip čia kitaip beivardinsi. Jo labiau, kad patinti nelegalės žodžių religinę literatūrą, o vėliau ir politinę, ir vykdinamas Lietuvą knygnešių fenomenas, apie kurį be abejo puikiai žinote, tik tai reiktų porą paminėti. Čia nelabai suprantu, kodėl šokiruoja, kai sužino ar pareiškiama, kad knygnešiai užsiėmė kontrabandą. Nu taip, kontrabandą. O turime laikytis visų taisyklių. Na, jie paperkūnas. Protekcionistinius muitus, kokių net Trumpas savo pramonę, matai, kad konkurencijos nebūtų, kaip ir Trumpas iš esmės. Bet saugojo taip, kad tai dabar čia muitai, oi muitai. Ne, Rusijos imperijoje buvo 500–800% muitai. Šalia mažoji Lietuva nusipirkau ir parsinešiau. Kodėl aš čia turiu rūpintis kažkokiu rusų, gal nežino kokią pramonę. Beje, tai rusų pramonė nuo to nieko gero nebuvo. Dar blogiau darėsi. Kadangi konkurencijos su užsieniu nėra, tai galite įsivaizduoti, kas nutinka, kuomet rinka įsit. Ogi supermonopolis. Susitari, gamykla yra, arba vienam savininkui priklauso, kurie ten kažką gamina. Ir tada gali lupti kainas, kokias tu tik tai nori. Gerai, tai mes tada padarykim kainą, kur tie valstiečiai ir pasidės. Ne visi kontrabandą užsiima. Tai vienas dalykas. Antra, pamirštamas ir tam tikras aspektas finansinis. Nelegali ją perka už pinigus. Tai pernešamas ir galutinis kalo tipo leidinys. 10 carinių kapeikų į Lietuvą atneštas, jis kainuos apie rublį. Rublis tuometinis tai apie 20 dabartinių eurų. Brangu ir pavojinga, bet įmanoma. To už visai grandiniai. Spausdinimai dar nesunkiausia, vėliaugi sunku dar turėt gabėti ir įkliūti gali ir spaudoj, tai ten, kaip žinote, žodžių labai tai rašė. Jeigu mūsų Kazys Grinius su Antanu Smetona parašė, turi 100 puslapių veikalą, pasakojo tyčiojasi iš Nikolaus antrojo pasakorėdom. Ten 10 metų katargoj ir visų tavo turėtų ir nusavybės. Maža kas nutikti galėjo. Taip susiformavo gana savotiška, gana orientuota, tikrai neypatingai tolerantiška kitom kultūram, nes bijama ir jeigu užgrius Lietuvą su visu valstybiniu aparatu kaip Vokietija, privalomas pradinis, mokyklose tik vokiškai, kad kalbėti, jeigu lietuviškai, nes čia toks vanoks, privalomas irgi įvedė privalomą visuotinį šaukimą, bet ten taip gavosi, kad tų, kurie kažkiek nori, kad ten eitų tarnauti visiems. Tai blogiausia atlikti tą privalomą karjerą. Ar tu čia, jeigu viena šeimoje, jeigu išlaikai šeimą, tai ką čia tave imsi tuos kareivius, tavo vaikai badu numirs, kol tu ten tuo kareiviu būsi. Ypatingo reikalo, ne kareivėliai, kuriuos tiesiog jau čia Lietuvoje maskoliukais vadindavo, nes grįždavo gerokai aprusėję, bet vėlgi, Turkijos imperijos, kad niekas ypatingai kareivių raštingumų nesirūpino. Kuo daugiau neraštingų, tuo kvailė tuo mažiau šansų, kad kokį maištą sukels. Na ir taip, į pirmą pasaulinį karą Rusija atkeliavo su berašiu. Berašiu. Pastabiai, vienas prie dešimt aukų skaičium lyginant su vokiečiais. Nepaisant to, kad ginkluotė daugiau mažiau panaši ir rusų kelis kartų nepadėjo. Kvailiem dievas kažkaip išsivaizdavo tautinės kultūros ančios pilnos. Vyko, na, kaip žinote, aišku, 18-20 metais. Jis ten buvo toks, griuvėsiai, galima sakyti, buvo likę ir tų pirmų metų eksportas. Ja, tai ką Lietuva karo ir vokiečių. 19 metai sėmė turai. Daugiau turim ką. Arba patys neturim. Kam tų skudurų reikia? Didelių kiekių. Jau buvo popierius daromas laikraščiam ir iš medienos, bet geresniem reikalam vis tik iš atidirbtų medžiagų. Pinigam ten ir panašiam dalykam. Ir skudarai. Galimybės finansuoti ypač dideliu mastu kultūrą, na, buvo labai ribotas visą tarpukarį. Tik ekonomika atsigavo šiaip taip, na, į tokią liūdną buvo, kad 22 metų pasaulinė krizė, mes nepastebėjom, bet už tai 29-30 pasaulinė stebėjome. Jeigu biudžetas sumažėjo iki 120 milijonų litų, na, kaip ten beskaičiuoti tuos litus, čia išeina, kad niekaip milijardų nesiekia milijardų, geresniais laikais siekia milijardų. Na gerai, įsivaizduokim, valstybė 2 milijonai 200 tūkstančių jį praradome. Ir biudžetas mūsų tos. Koks dabar Lietuvos biudžetas? Na, pasiklausim. Na, artėjame prie 20 milijardų. Tai jeigu dabar sumažintų biudžetą, o tai reiškia ir algas, finansavimo programas ir ką tik tai norite, 18 kartų. Kaip galvojate, Lietuva atrodytų? Kokia čia būtų mūsų kultūra, kokia ir taip toliau. Na, manau, kad būtų. Tuo tarpu karį to nebuvo. Pinigų mažai, bet iš kitos pusės labai maži mokesčiai renkami iš laisvų profesijų, tai faktas labai jau pinigų neusidirbė, beveik nieko. Na, nežinau, kiek aš čia mokėčiau mokesčių, bet tikrai jau ne 60% savo algos iš tiesiogiai. Gerokai mažiau. Gal kokius 5, gal 4%. Plius visi tie, kurie menų profesionaliai laisvų galimybę nurašyti gamybos priemonės tos mokesčius. Kitaip tariant, jeigu perku popierių, kompiuterį ar telefoną naudoju darbui, tai išskaičiuoju tai iš valstybės. To gyveno, šiaip taip galo su galu suvedė. Valstybės mokėjo, absoliučiai viskas priklausė išimtinai nuo ir kiekio. Tie, kurių žemė prasta, tai tenai labai simbolinis mokestis. Na, tų, kurių gera, na, užauginai ir davė, tai va tų visus valstybėj mokesčius. Kartą nesumokėjo, antrą niekas kolektorių neatsiūsdavo. Tai taip, truputį tokio koncentruoju valstybė, minimali valstybė. Tai kaip minimali ir ką galėjo užsiimti? Vertinti iniciatyvas knygų. Tikrai reikia ir pasaulinę klasiką versti, ir savo autorius remti, užsiemi. Na, jeigu rėmėsime, kad žvėriškų mokesčių, kaip dabar iš jų neplėšė. Pagrindais leido ar leido. Arba draugijos kokias pačias finansuoja, išspausdina ir išspausdina. Nors išgyvens. Kaip nors ir išgyvendavo. Kartais ir netgi neblogai išgyvendavo. Teatrai, filharmonija, ilgą laiką, ta, kaip ilgą kokius gali veikti savanoriškais pagrindais, kaip laisvanoriškos choro, ansamblio ir panašiai. Tai veikia galų, kad ne, išlaikyti valstybės teatrą, na, Kauno muzikai. Vien tik tai veiklos neišeina. Reikia ir valstybės dotacijos, na, buvo sugalvota, kad taip. Tiesa, ta dotacija buvo tokia, kad teatras biletais už tą dotaciją atsilygindavo. Na, bet reprezentacijai naudojam teatrą visokiam viešiem renginiam, tai galų galia steigiamas Seimas, o kur būtent ten ir susirenka. Taip, kultūra šiek tiek remiama. Taip pat remiamos ir kultūrinės paskirties ar teatro statymas, ar muziejo ir taip toliau. Bet beveik visada tai daroma su tam tikru nusiteikimu, kad iš pradžių visuomenė turi organizacinės komitetas, būti projektas, paskaičiuotos sąmatos, pradėtos rinkti lėšos ir surinko kokį dešimtadalį būtinų lėšų, tada valstybė gali ir prisidėti dėl vienokio ar kitokio sumetimo. Labai neblogai prisijungia ar sąjunga, na, kažkas to, kad ne tik šiai pavieniai piliečiai, bet dar ir draugai. Jeigu tai daroma, tada vis kaip valstybė, išskyrus švietimo sistemą, visuotinis privalomas pradinis išsilavinimas reikalaujamas. Sunkiai tai sekės, bet apie 30 metus sistemas dabar ne du kitus ir baigus tą pradinį buvo galima, jeigu labai jau ten genialu ir dar arba progimnaziją ir tada į gimnaziją, bet vis tik buvo suvokiama, kad pradinio išsilavinimo to 7-mečio, 6-mečio visiškai pakanka. Ir tik vienas iš 10 baigęs pradinę gimnaziją baigus gimnaziją buvo suvokiama, kad visiškai to užtenka užimti bet kokias pareigas nuo mėgininko. Taip, gyvėtojų karininkų negaliu, ir kitur tinka. Tai irgi tik vienas iš 10 baigus gimnaziją, toliau tačiau vis tik su dabartinė Lietuva, ko nebuvo ir trūko, pakankamai dailininkus rengia, bet ten kaip pamatininkus, ir beje, dėl to baisiausi ten konfliktai buvo tarp mokybės, na, ko tik tai nebuvo. Rengia profesionalių muzikos lygio, nieko panašaus nekūrė, buvo suvokiama, kad irgi tai yra amatas ir gali šiaip išmokti savaime. Nerengia kažkaip profesionaliai ir panašiai. Kino studijos reikala irgi buvo nei šiokia, nei tokia. Normaliai susitvarkyti negalėjo. Kino filmai, na, ten nesinori sakyti, kad gerai, kad neišliko, blogai, kad neišliko, bet visgi tai buvo mėgėjiško ir labai primityvaus lygio reiškiniai. Nepalyginsi, ne tai, kad ten su Latvijais nepalyginsi. Už tai teatro sferoje ir literatūra iš tiesų įvyko per vieną kartą didelį. Ne valstybės nuopelnais, ne valstybės dėka ir ne valstybinių institucijų. Nes jeigu caro laikais iš viso dykvietė ir dykuma, tai nepriklausomai Lietuvoje man reiškinį minimalią valstybę su minimaliom išlaidom. Na, galų gale kultūras dabar nacionalinis Čiurlionio muziejus su galaune Pauliu priešaky, kad kaupti ir istorijos paminklus, šitas vyksta, muziejininkystė ir regioninė, valstybinė, stengiamasi, kad kažkas būtų, bet vėl daugiau mažiau minimaliai tai daroma. Jau tautinis lituanistikos institutas, kad užsiimti lietuvių kultūros, na, profesionalus, nes sritis gali ten dirbti, gali jį nedirbti pagal galimybę. Ir dabar universitetuose yra. Toli gražu nereiškia, kad kryptingus ar ten plataus masto tyrimus gali atlikti. Na, kas tuo užsiimti? Sakykime, folklorą reikia. Tai profesionalai universiteto, bet pagrindinės. Gimnazijos veikia kaip švietimo ir kultūros centrai. Prie kurių apskričių ar valščių atveju dar reikėtų pridėti krikdeminės visokias organizacijos ir sąjungos, nes Šaulių sąjungos beveik visur veikia kaip klubai, kaip bibliotekėlės, kaip radijos. Kaip pirminio tokio pirminių paslaugų tiekimo sritis. Na, kultūros centrai ar sovietiniai kultūros namai neretai Šaulių organizacijos namai ir atlikdavo. Tai nežinau, jinai įmama vis labiau eksponuoti, o naudoti, kuriant ir liaudės sužetai knygos, kurios rašomo sekant, ne be Hugo Sovietskio, o Lietuva su vietinės kalbos, kultūros ir metaforo ypatybėm. Šalia to estetikoje, taip tiesiog dizainė vadinamas tautas. Na, taip, ten buvo galima ir piknaudžiauti su rūtom ir žvaigždelėm, bet dažniausiai nepiknaudžiavo. Kadangi vyksta ir bažnyčių tinklo atkūrimas, tai o statomas arba atnaujinamos bažnyčios arba istoricizmas. Pseudogotika Lietuvoje staiga iš populiarių. Švėkšna, Palanga, ten bažnyčia. Pseudobaroko gal ne, bet su tokiu žvelgiama, kaip kokios spalvos kokios kultūros dievdirbių smutkelė ir visą tai bandoma perkelti į statomas, perstatomas ar naujai įrengiamas bažnyčias. Na, pagaliau, jeigu politiniai veikėjai, na, jie iš dalies buvo teisūs, kai kokiais penktais. Kas čia per litvomanai, na, kas čia per... Tiesiog nieko, žmonių, kurie valstybės valdyme dalyvautų, nėra. Lietenantai ar kapitonai geriausiai atveju, ir tie ne visi, o tik tai kalvinistai iš Šiaurės Lietuvos. Kiek lietuvių mokslininkų? Taip, lietuvių mokslo draugija, na, ir varpininkų judėjimai sukuriama, bet na, tai taip juokinga, taip mažai, kad apie kokią čia dar aukštąją kultūrą, kokią šalis ar lietuviški baletai gali būti, kokie romanai. Teisus, 5-6 metais. Tai jau 25-26 jau jie būtų net tarpukarinės Lietuvos nuopelnas ir buvo, kad lietuvių kultūra, kaip ir kalba valstybinė ir ir per švietimą, per mokyklą šį kartą jau, per teatrus visų pirma, jį, na, ir grožinė Lietuvos, bet ir per radiją populiarėja. Na, tai, kaip čia pasakius, išpopuliarėjo, kai abonimentų nemokama, bet vis tiek klausomasi. Na, kai besilinksmintų, svarbu, kad į naudą tai keliautų. Sovietai, Stalinas ten ir panašus, jie tikėjosi, kad okupavus Lietuvą surastos caro laikų Lietuvą. Ne, surado visiškai rumūnų ar dar kokių nesiskiriančią tautą, bet tiesą sakant, dar su dar labiau raštinga, ir su kuria nieko padaryti buvo neįmanoma. Sovietizacija, apie kurią sekančią paskaitą pakalbėsime, manipuliuoti ir iškreipti ir suformuoti naują kultūrą, jisai išlugo, nepavyko. Ir tiesą sakant, taip, tai vienas iš save beorganizuojančių ir su nuliniais finansiniais, nuliniais administraciniais, teisiniais ar dar kokiais va tokia savo kultūrą beorganizuojanti bendruomenė ir buvo Lietuva. Nenoriu pasakyti, kad mes kultūros dideli didvėriai, bet buvusiam tautom Latvijais, Estai, Suomis, net tais pačiais Lenkais, nekalbant apie vokiečius. Na, tai tokio niekas čia per tūkstantį metrų aplinkui nebuvo pačiai. Gerai, tai dėkoju už dėmesį ir paskui.